ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าทางสามแพร่งไหมล่ะคนเก่าคนแก่เขาพูดกันมากในเรื่องทางสามแพร่งบอกว่าบริเวณบ้านใครหรือว่าตึกรามบ้านช่องที่ไหนไปตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่งก็มักจะมีเคราะห์ร้ายหรือว่าผีสางนางไม้อะไรมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอเรื่องนี้ได้มีการกล่าวถึงในตำราของจีนด้วยเหมือนกันที่เขาเรียกว่าตำราห่วงจุ้ยเนี่ยนะถือว่าร้ายแรงเหมือนกันนะทางสามแพร่งเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าตึกรามสำนักงานโดยทั่วไปก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะไปตั้งในจุดที่ตรงกับทางสามแพร่งแต่ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามตำราห่วงจุ้ยแบบจีนเขาก็มีวิธีแก้ไขเอาไว้อาจจะมีการนำกระจกสะท้อนแสงไปติดในบริเวณที่เป็นทางสามแพร่งโดยมีความเชื่อว่ากระจกเนี่ยจะช่วยสะท้อนเอาความชั่วร้ายออกไปหมดว่าอย่างนั้นหรือบางทีก็อาจจะใช้วิธีการปลูกต้นไม้ขั้นกลางระหว่างบ้านกับทางสามแพร่งหรือว่าการใช้วิธีการเลื่อนประตูทางเข้าออกไม่ให้ตรงกับบริเวณทางสามแพร่งก็อาจจะเป็นการช่วยแบ่งเบาให้หนักกลายเป็นเบาไปได้บ้างในอดีตที่ผ่านมาตำนานทางสามแพร่งนะมีกล่าวถึงกันมากทั้งในเรื่องเคราะห์ร้ายหรือแม้แต่เรื่องของพูดผีวิญญาณที่ทั้งสยองหน้าหวาดเสียวบางทีก็หนังก็เอาไปสร้างตั้งเรื่องเป็นทางสามแพร่งขึ้นมาก็เอาละแสดงว่าตรงเนี้ยจะต้องมีเหตุสยองเกิดขึ้นละว่าอย่างนั้นมันก็ยิ่งเสริมความคิดนี้ให้ไปกันใหญ่เลยทีนี้ท่านผู้ฟังอย่างเช่นที่สมัยก่อนนี่เขาบอกว่าเวลาเขาตัดหัวนักโทษแล้วไปเสียบประจานไว้ที่ทางสามแพร่งทางสามแยกคนผ่านไปมาเยอะก็จะได้เห็นมันก็เลยกลายเป็นไว้ตรงนั้นมันน่ากลัวในทางสามแยกเนี่ยนะทีนี้มีอยู่เรื่องนึงที่เคยได้ยินได้ฟังมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์บนทางสามแพร่งเนี่ยคนที่ประสบกับเหตุการณ์นี้ครั้งหนึ่งแกก็แทบเอาชีวิตไม่รอดเรียกว่าปางตายเลยทีเดียวเรื่องอาถรรพ์ทางสามแพร่งซึ่งเกือบจะฆ่าชีวิตครอบครัวนี้ไปเนี่ยก็มีอยู่ว่าที่ย่านชานเมืองแถบลาดกระบังลาดกระบังในย้อนเวลากลับไปสัก10ปีที่แล้วแถบนั้นก็ยังเป็นเรือกสวนไร่นาแล้วก็ทุ่งข้าวยังไม่ค่อยมีบ้านช่องแล้วก็ผู้คนอาศัยอยู่มากนักจะมีบ้างก็ปลูกสร้างกันอยู่ห่างๆไปเหมือนกับบ้านเรือนของคนชนบทสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรก็ไม่ค่อยมีใครรู้เห็นหรือว่าให้ความช่วยเหลือกันได้อย่างเช่นเรื่องของครอบครัวอาถรรพ์ครอบครัวเนี่ยคือบ้านช่องในละแวกใกล้ๆกันในย่านนั้นน่ะล้วนแต่เป็นบ้านของชาวมุสลิมที่มาปลูกสร้างกันตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าดังนั้นเมื่อคุณธราธรและครอบครัวเข้าไปปลูกบ้านไปสร้างบ้านบนที่ดินซึ่งเขาซื้อทิ้งไว้เมื่อหลายปีก่อนครอบครัวคุณธราธรก็เลยกลายเป็นคนแปลกหน้าในสายตาของชาวบ้านละแวกนั้นเมื่อบ้านช่องปลูกสร้างเสร็จถนนหนทางที่จะต้องถมเพื่อทำทางเข้าบ้านนั้นตอนแรกก็มีปัญหาเนื่องจากที่นั้นมันต่ำเกินไปคุณธราธรก็เลยต้องจ้างคนมาถมดินหลายรอบกว่าจะได้พื้นดินในระดับที่พอใจแต่ว่าปัญหาก็ยังมีอีกคุณกันนิกาภรรยาของคุณธราธรคุณกันนิกาเนี่ยเป็นลูกสาวคนจีนก็เห็นว่าที่ดินบริเวณที่ทำการสร้างบ้านเนี่ยมันเป็นทางสามแพร่งตามตำราห่วงจุ้ยนั้นถือว่าไม่ดีเป็นทางบอดไม่เหมาะจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยแต่ทีนี้เมื่อบ้านก็สร้างเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมตัวจะเข้าไปอยู่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่ทีนี้ทั้งผัวทั้งเมียก็เลยปรึกษากันว่าจะแก้ไขยังไงเพื่อจะให้สามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้างเพราะใครๆก็ทักว่าไอ้บ้านทางสามแพร่งนี้ไม่ดีแน่พอคิดทบทวนอยู่หลายตลบคุณกันนิกาก็เลยซื้อกระจกไอ้ที่มีมังกรคาบดาบเนี่ยมาติดเอาไว้ตรงบริเวณทางสามแพร่งก็หันหน้าตรงกับตัวบ้านแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ใหญ่อีกหลายต้นเพื่อจะปิดกั้นไม่เห็นสามแยกเนี่ยคือทำทุกอย่างละตำราว่ายังไงก็ทำหมดก็ทำให้คนในบ้านเบาใจไปได้บ้างแต่พอเข้าไปอยู่จริงๆแล้วกลับเกิดปัญหาชนิดที่หาทางแก้ไม่ตกคือนับตั้งแต่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่นี่ก็มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันบางครั้งก็เกิดเรื่องในเรื่องที่ไม่สมควรจะมีปัญหา บางครั้งก็ประสบกับเคราะห์หนักบ้างเบาบ้างในตอนแรกคุณธราธรก็คิดแต่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่เมื่อบ่อยเข้าแล้วก็รู้สึกจะหนักข้อขึ้นทุกวันทุกคนในบ้านก็เลยแน่ใจได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีเหตุมาจากอาถรรพ์ของทางสามแพร่งที่พุ่งเข้าชนตัวบ้านซึ่งเมื่อลำดับแล้วเรื่องราวร้ายแรงต่างๆถึงขั้นทำคนในครอบครัวอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขจนกระทั่งถึงก็ต้องย้ายบ้านหนีกันเลยทีเดียวในภายหลังนั่นเหตุร้ายที่ว่าเกิดจากอาถรรพ์ทางสามแพร่งที่คุณธราธรเล่าให้ฟังนะเกิดขึ้นโดยครั้งแรกก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นกลางดึกหรือว่าบางครั้งขณะทุกคนในบ้านนอนหลับกันหมดก็ปรากฏว่ามีใครหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยมาดึงขาบ้างนอนทับบ้างอย่างที่เขาเรียกว่าผีอำซึ่งพฤติกรรมหลอกหลอนนี่มีมาให้เจอแทบทุกวันจนคนในบ้านแทบจะเป็นโรคประสาทกันไปหมดแต่ว่าที่ร้ายที่สุดจนเรียกว่าหนักหนาก็คือเมื่อครั้งที่ทุกคนในบ้านพากันไปเที่ยวพักร้อนสุดสัปดาห์หลังจากย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ได้ไม่นานขณะที่กำลังจะเดินทางกลับเข้าบ้านแล้วก็ระหว่างทางจะต้องผ่านทางสามแพร่งที่ว่าเนี้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วนะตอนนั้นดึกสงัดเกือบเที่ยงคืนคุณธราธรที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถแล้วก็มีภรรยามีลูกเล็กๆอีก2คนนั่งอยู่ในรถด้วยในระหว่างกำลังขับรถจะเข้าถนนหน้าบ้านคุณธราธรก็เห็นผู้หญิงท้องแก่จูงเด็กตัวเล็กๆวิ่งตัดหน้ารถไปในระยะกระชั้นชิดจนแทบจะเบรกไม่ทันทุกคนที่นั่งมาในรถก็แปลกใจว่าทำไมผู้หญิงมาเดินอยู่กลางดึกอย่างนี้พอผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องตื่นตระหนกมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้ให้ความสนใจจนกระทั่งพอรถแล่นผ่านเลี้ยวสุดท้ายเข้ามาทั้งคุณธราธรและคุณกัญญิกาก็เห็นผู้หญิงท้องแก่คนเดียวกันกับที่เห็นตะกี้เนี่ยกำลังเดินจูงเด็กอยู่ข้างทางพอรถแล่นเข้าไปในระยะใกล้โดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนปรากฏว่าผู้หญิงท้องแก่คนนี้กระโจนเข้าหาตัวรถแล้วตัดหน้ารถเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างนี้คุณธราธรก็พยายามหักพวงมาลัยหลบแล้วก็เหยียบเบรกห้ามรถให้หยุดแต่ว่าไม่ทันการเพราะว่ารถเกิดเสียหลักบังคับไม่อยู่ก็พุ่งลงข้างทางบริเวณที่เป็นโคลนตมส่งผลให้คนที่อยู่ในรถนี่ต่างได้รับบาดเจ็บกันทั่วหน้าคุณธราธรก็พยายามงัดกระจกออกมาพร้อมกับมองหาผู้หญิงคนนั้นแต่ปรากฏว่าไม่เจออะไรเลยรอบบริเวณบ้านนั้นก็รายล้อมไปด้วยทุ่งข้าวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศโดยทั่วไปก็ทั้งเงียบทั้งมืดจนน่ากลัวทั้งคุณธราธรและคุณกัญญิกาก็เลยสรุปได้ว่าสิ่งที่เขาพบและเห็นอย่างเต็มตาด้วยกันทุกคนในกลางดึกนั้นต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอนทุกอย่างที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแปลกประหลาดอย่างไรก็ตามคุณธราธรเชื่อว่าเป็นเพราะฝีมือผีแล้วก็อาถรรพ์ของทางสามแพร่งที่ไม่ว่าจะแก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดก็ไม่สามารถจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ในที่สุดพวกเขาก็เลยตัดสินใจขายบ้านหลังที่ว่าเนี่ยทิ้งแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งกลางใจเมืองเพื่อจะหลบหนีจากอาถรรพ์ของทางสามแพร่งเพราะว่าถ้าหากว่าขืนดื้อดึงอยู่ในบ้านซึ่งปลูกบนทางสามแพร่งต่อไปก็อาจจะก่อให้เกิดเรื่องร้ายต่างๆที่รุนแรงมากติดตามมาอีกก็เป็นได ้ย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาคุณถนอมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเรียนอยู่ในชั้นประถมโรงเรียนแห่งหนึ่งในชนบทก็มีชายจีนคนหนึ่งวัยกลางคนชื่อนายเม้งประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวด้วยการขายนกกระจาบทอดทุกวันนายเม้งนี่จะต้องแบกถาดนกกระจาบทอดไปขายให้กับผู้โดยสารที่ท่ารถซึ่งอาชีพนี้ก็สามารถเลี้ยงครอบครัวของแกให้สุขสบายเรื่อยมาทั้งยังส่งลูกให้เรียนหนังสือได้สูงๆอีกหลายคนทีเดียวตามปกติเมื่อในเม้งขายนกกระจาบทอดหมดแล้วแกก็จะสั่งซื้อนกกระจาบเป็นๆมาจากจังหวัดพิษณุโลกไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้จะมีอยู่อีกหรือเปล่านกกระจาบที่ในเม้งสั่งซื้อเนี่ยจะถูกส่งมาทางรถไฟเที่ยวหนึ่งก็หลายพวงในเม้งก็จะจัดการสังหารนกกระจาบด้วยมือของแกเองทีละตัวทีละตัวด้วยความชำนาญในเม้งมีวิธีที่จะทำให้นกกระจาบตายง่ายๆคือแกจะใช้นิ้วชี้ที่แข็งแรงของแกดีดที่หัวนกนั่นดีดทีเดียวตายหมดสิทธิ์จะร้องขอชีวิต